حساب سوم را در باب انفاق غلط و خلاف شرع بر ما توضیح میدهد. ایواز و احجو کن ایواز دو آیا دوست دارد دوست میدارد احجو کن یکی از شما انتسون رو جنت و مرور را باشد یک باری من نخیل نظرختان و خرما و احناب نظرختان انگور تجیبی میاد من تحت الانها زیر در اقراض آن الانها بجویها در اون فیها من کل تمرات صاحب باب را باشد در اون باب از هر نوامی را هر نوامی که تو دوست داشته باشی در این باب وجود داشته باشد و اصلا بطول که در اون برسیده باشد او را کلامسالی هم برش رسیده باشد باید خود هم بیش هم دارد و لبون دوریتون دو انفاق و باشد او را اولادهای ناتوان کوچک سری رفا داشته باشد. آیا اگر هم ربا کسی ضرورت داره یا نی؟ تبدیل که ما میگم بلی ضرورت داره با وجودی هم که یک باق باشه میشنید ما میگم بلی باشه میشنید خوب یک باق باید بوده باشد خصوصا در کلامسالی دارم که شما سنتان بلند داره دیگه توانای کار هم نداشته باشی اولادای کوچک هم داشته باشی اگر میرسن به یک جای پیسه باشه دوست نداری کلی اگه میگه دوست دارم باقی امیدی که بازی باق داری که این باقی از آنه وسیله بقای هست و وسیله که من از احتیاج نگاه میکنم فا اصار و فا اصار پس وسیله این در این حالت اصار و آن باق را گرباری فیه نارون که از دران آتش که آتش دران است در همچی از حالتی که این خوبترین باق است یک نقلش هم بیستفید شده اطفال کوچک افضار یدانه و سیره یادارش همین هست امید خوب برشتار کار نیوار جمع میکنم یک بار به اصلاف آدار اصلاف و دیمین آدار یک بار گذبار تند سرش بازید که در دو آتشی بود اصلاف در حقیقت بازی که جای به جای دوار میکنم و بله هم میشه اگر تو کنم بوده بوده هم بازار بسیار چیز زود نیوار دارد بسیار قوی هست او را هم بازار از بیرون هم نمیده اگر با در آخر پیدا می شود در این قرآن اشاره می کنه که این مرد خود پیدا کردی از بیرون در طلبان هم اعتقاد غلطه که را هم بازار پیدا می کند فحترقه این باو با تمام میرام بهش در کرده کذالک همچنین یبین الله لکم الآیات الله واسه میساز برای شما در قبیل خودت و راه قبول اعمال را لعلكم تتفکرون تا بیندیشید تا خوب بیندیشید. حضرت ابن عباس رضی الله عنه روزی در مجلس حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه چشته بود و حضرت آمد این آیت را پسند کرد این آیت را پسند کرد از جماعتی که قرآن کریم این مثال برای چی داره و این توضیح بده خود نکی اگر هم شورت شد حضرت و محصد شما باید قرآن رو کنید آیا دویل هم هست که ما یکی از دو سال این اتو یک بار باید تصویر بکنیم از در جوانای تن پرسان بکنیم در سمتی های بان از را کسی که از برشتور که امیدار الهی الله محمد رسول دارم یک بار ترجمه بکنم این چی معنی قسم با خدا سراتان مشکل مواجه می شود اگر قرصان از پیش بگوی که ایمان در بلات و در اصلاح تعریف بود در مشکل با شما مواجه می شود بجا امیر مسلمان بود مرتفق بود به اینکه چی گونه احکام و این در جرمان نمت شود او پاسان می کرد بگی این مثال در چی هست حضرت عبدالله ابن عباس گفت که امیر المؤمنین پیش نکد که اگر داشته هست پس حضرت اومد را شد که بگو بچه و خود حقیق نشما و این میدین بیاد دارد و در مردم واضح بیان بطور بعد از بس حضرت عبدالله ابن عباس نهدی حالا مطمئن لرجور غنیین یعمل به طاعت الله ثم بعد الله له الشیطان و یعمل به معاصیه حتی غرق اعمالی بود میگه این مرد هست که در مدت حیات خود الان پول برش داده بود این پول در طاعت خدا مصرف میکرد در آخر عمر شیطان فرضی مسلط شد یک باری آقایی را شروع کرد یک باری آقایی را شروع کرد یا وزیر خود را در چی کرد؟ در راه خلاف این مصرف کرد، در راه خلاف این مصرف کرد. بنابراین با واسطه اینکه پیسه خود بر خلاف شریعت خدا مصرف میکنند، الله کجرا اعمال گذشته شان از بین برش بارد. کجا هست؟ کجا هست؟ پیسه داری که اینامان که طرف غلط جور میکنند، چای از گوزه هست هسته و اما مرد را نصب میکنند، فخاشی را بطفان غیر مستقیم تعلیم میدهد. همین رقم اعلامات دیگری هستن پیسه داره چیگه پس والای از جا خونده که من میخواهیم سر یکان یک رخص بر مکان نشان بدن در واقع این یک رقم خسته میکنن با چونین افکار این لایعنی و پوچ میخواد که شادت ببشن به نام الله تجلو اما خلافار یک قدم تر باشد یعنی تا خاطر جو میگه ما مجلس باقت بگیرنیم ولی ما این کارم که در سلام یا امید نمازنیم اون را مکنی تو باز بسا نمیتونی که اینی کارم کردن اونی کاری که پسان کردیم اونو کاری که در بین بار بنام در تو چیزی نمیرسد حضرت عمر رویان تو تفسیر حضرت عبدالله را قبول کرد بنام تفسیر صحابی شد بهترین تفسیر همیست که مرد ان کارهای خوب را بکنن و در خیلیش کارهای خراب را بکنن و پیسی خواهد این کارهای خرابش کارهای خوبیشم از کاری میبارد بازی رو بکنن نمیتونی که سر شد مثل که اگر دوستان را تلیفیم جو رو کمان برکن کنی که خب چی میکنی؟ خب خواهی تو این جو سر شروع کرد باز گفتی چی را نشتر میکنی؟ دو سال برکن میتون؟ این دیگه من نشتر میکنم گفتیم این دوست داری که با من میدی سوال دیدم یک دست که موندی او را من زنی بود دیگر خواهی دوستان سوال برکن نمیدنم احترقت بسو همه چی را بین بودی فقالك أنتم يبين الله لكم الآيات الله واضح في صدر برای شما چی دونه این قبول یک عمل را بیگی قبول عمل از این آقلان یاد بگی که خوب تن داد کارای بد می سوزنن لعلكم تتفکرون تا بیندشن لعلكم تتفکرون ببینیم که فکر اول هم دا شما می فهمید که علما تعریف می کنه فکر میگه ترتیب امور معلومه به تحصیل امر مشهور فکر چیز پیغام گذاشتن چند معلوم که با واسطه از این معلوم مجبور معلوم بکنیم چاپ نیست چاپ فکر نیست که از بالا فکر نیست گست پیغام را چاپ بزنی گنج میشود نه فکر معلومات را پیغام بگذار با واسطه از این معلومات مجبورات چی بکن پیدا بکن تو همیشه پیاده را در راه خدا خرج میکنی باز هم خوب بیادش که پروردگار را این را خود در حالی تو خرش کردم باید کدام کار خوبی دیگر بکنم سرش در اینجا کنجا تفکرون پیسی خوبی که خرشی تو قرآن باید پسان نگردی با یوان می نمکم الله الله با شما را تعلیم هم می دهن که در کجا مصرفش بکنی با تو خبر داده که شب می دهی باز نه نه این جشن خیلی خوبی جاست الله باید با این تعلیم برد می دهن يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان أنفقوا من طيبات ما كسبتم از پاکیزه آنچه که شما در دست آوردهید خرج بکنید و مما أخرجنا لكم من الأرض و از پاکیزه آنچه که بیرون آوردیم شما را من الأرض از زمین ولا تیمموا الخبیث قصد نکنید الخبیث منه رکی و ناپاک آن را تون که کونه تا از آن پاک بکنید و لستون بی آخریه و نیستید گری گرنده آن شما نیستید و لستون بی آخریه شما گرنده آن نیستید الا ان تو امیدو فی مگر وقتی که چشم گوشی بکنه در گرفتن آن از این سرم خوب است غیر کنه نیمید الله در این آیت بر ما شما یک حکم می کند که ما در باید خدا خوبترین مال خدا بایستیم پاکترین مال خدا باید بگیم الله این الله طیب لا یقبل الا طیبا الله پاک است جز پاک چطر قبول نمی کند الله چطر قبول نمی کند بنام دیگه خطاب بکنه یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان انفقوا من طیبات ما کسبتم از پاکیزه آنچه که شما در اختیار دارید در باید خدا این پاک بکنید پاکیزه آنچه قسم با خود سید مشکفین دوران رسالت پیامبر خدا هم اونا از ما به باور شکل داد خوب بودن نگاه که کعبه خراب شد باز بود این شوشتن که نه کعبه باید با پاکترین مال ما وجود شد زیرا با خاطر خدا جوش می کنه بزن اونا می دانید که خدا غلط ما را قبول نمی کنه چطر ما را قبول نمی کنه و بردان افغانا پیسی دزدی از بیتان مال، از رشوت چی میگرم؟ از سر حسرش نگرم بلیشم باید ما نکار درش میکنم باید از سر چرا الان هیچ قبولش نمیکنم از تو خدا خوش میکنم از تو خدا خوش میکنم نه در نگیو در دو دی آخرت هم دار در خوش باشد دلیم شهات و آخرت را تو پیدا و اندر نکلانیم در روز خمد که خشت میشه حدیث بخاری شدید درسته که انسان ها از قبر خشت میشن در پشت خشت یک دیوار میباشه یک غیرت میباشه حق میزنن با درو نماشته میباشه که این خیانت فلانه و چه فلانه هستن او قطعه میشن دون باره اینجا که از بوی دیر باشن هم درست میزن الان میگه تو ببینی جناب فلانه خواهیم بود این خواهیم اینی اینی بدن که خواهیم بودن الان در جلو ما شما را شرم ساری از درو مجال بودن این رو دیگه برمان سعی بکنن و به این امی حدیث نمودر که جدی گرم باز در قدم از بخار رو میگنم می کنم که در وجود لباس هم نمی باشد و این خیانت هم من در حقیقت شده برد و پیس دردار میگه هر قدر خانه زیاد باشد این بر رفت بلند می شود که از دور می کنم که خیانت خانه را چه خانه هست یا ایوه الذین آمن ای مؤمنان انفقوا من طیبات ما کسبتم از پاکیزه هم چی در اختیار دارید برای خرج بکنید و مما اخرجنا لكم من الارض از پاکیزه آن چیزی که آوردیم برای شما از زمین زکات زمین توسط مسلمان چرا مسلمان گوشت را نمیدید اصلا با خود هیچ رواج نیست خود اساس ایجاد ندارد دفعه به شر نیستد آشکار باید بدی زکات مالت زکات زمین را باید برای خدا بدید و را که یمم الخبیر قصد نکنید ردی و ناپاک آن را حتی یکی به خرم چه بزرگ برای خدا بدید دکاندار شش کرد دکاندار شد قصه جهلی یک تقیلی یک تقیلی کنه کنه همی جا مان داره یک کس اینه دیگی همی را تا آخر خود میکنه که در وقت خست میشه از خود خسته میکنه و مسلمان واقعی کسی است که رئیسی خود را قبل از این یعنی قدر باید برای قبر یعنی قبر قبر هم است که جز خدا کس دیگری رو برای کنه میرسنه پاکترین مالش هم برای خدا کرش میکنه ورستون به آخری چون چکونه از آن خرش میکنه با خاطر خدای پا ورستون به آخری و نیست گیرنده آن بلکه از اون بکنه کسی داده او را حقیل مشماری و دور قبول نمی کنه ایلا انتو میدوکی مگر وقتی که شما کوشی بکنی در گرفتن من باز بود تو را عدیش کلم خوب است تنگه شد عدیش کلم خوب است و علم اون بدانه ان الله غنی الله غنی است الله بینیاز است اگر ما تو ضرورت نوارد همین هم سدوده شده است الله ستایش کرده شده است و ستایش ما کنم ضرورت نوارد از شیطان یه حیل کنم تر آنچه که سبب یزی میشه که ما در باید خرص نکنیم یک من با باستاد آن شیطان ما در خرص نمیم که در باید خدا خرص بکنیم از شیطان یه حیل کنم فقر و اقنور کنم یه فقشا شیطان وعده میدن شما رو فقر و تندستی اگر کن به فحشا و امن میکنه شما را بگی خیلی شیطان دو کار دارم کنه یکی که برکه خشنه خود تو آنگه داری بچه داری پلانه داری رسمت داری از باره خود چهاره شروع کردی آره ما پشتتر زندگی داریم و نداریم آن نوار سخت میکنه دیگر و اگر کن به فحشا امن میکنه با قوائی بی حیا برو دیگر خانیم با قصه دیگر تلویزیون با قصه دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر هر در دارو در پشت میشه شیطان کردیم است که استعمال شما با شیطان اینجینی نمیشه یکان در انسان هم شیطان میشه بنده شد شیطان در سانه ایزم پیدا میشه در یکان باز خبر از بیش نگاری بعد هم کل انه یک تعدادی از خلا داره یک تعدادی از شبه ها داره اینا شیطان میشه بنده شد یک بار وقت میگرد که چی ها داشت رو که داره آینده داری یا نداری هر وقت در زین آینده داری و عزیزه قسم با خدا سیده اولاد ما از خودش رست بوده از پدر بچ نمیماند رست که هر کدام ما شما از خود ماست حدیث صحیح داریم هر کسی الله جل جلاله بود بر ما روح بدهد تعیین میکنه رزق ما را علم ما را مرض ما را صحت ما را کلی چیز الله تعیین میکنه تا زود به دنیا میاد و شیطان اینچنینی اطلاق نمیشد کسی که تو در از حق دور بکنه با او کلمه شیطان داخل میشه من الجنه و المعصیه اونجا شد خدا کلام کننده باشه کلمه شیطان سر روی صاف میشه. از شیطان یعنی رکم فرق یکان با ذهنی ذهنی پوچی تو تو را بچی فکر میکند و تو را از حد دور میکند. یکان با انسان هایی که در خانه زندگی اونا تو را از حد دور میکند. یکان با فرزند تو را از حد دور میکند. یکان با همسر تو را از حد دور میکند. یکان با دوستای متکی تو را از دور میکند. جاره یک از شیطان یعنی رکم فرق را شیطان همیشه وعده میدهد با شما تندستی را در را خدا خواسته که بار بیچاره میشید و یعنور کن به پخشا اما نمیدن شما را بگی خیلی شیطان شما را به فقط خیلی کن میدن در افغانستان شیطان ها بیار از اون در جای که رئیس شد یا جای دوری با دیچه خوب با از از میارن مبارک باشه که رئیس شد رئیس شد باز از اون که از بیرون تو را بنا آمه بهترین جای رفت بسه و بهترین جای همی که اینو خوب رشوات کردن میکنن خوب دوستی کردن میکنن باید باش میگه مبارکت باشه در این شاکی که باید داشتن نه میگه که او مبارک نیست امانت خدا بود که در دوست و خودش به خود اتفاق که به درد نشید خدا میگه تو کسی باید کسی نمیگرد و اسلام تو نیست و واجب تر گرفتیم برای که به تو داشت رو که خدا تو را این روز امتحان میکنه بسر بیت المال خون یتیم بیوی بیچاره یک نیم میلیون شهید انتظار دارن میگه تو جناب عالی به اجازه ششی و اساس خون شهید شد چی فیصله میکنی انتظار داشت رو اگر بی عزتی کردی بایی ارزش الله به عزتت میکنن دیشه ولی مجاهدین ما به عزت هم چرا کارش میگه که عزت رئیس که بیش از دارد نکره یا سر بکنه نام جواد هم بگیری مثل رئیس بیلی بس داری باید پستر دیجا باتو نمیشه از این خاطر کوشش بکنه که یک قرار شیطان ها در وضایی که کس هم از باید تشریخش با خرابی نمیدن خوبت هم که از دو زندگی از که رو بکنه بلا زدی تو این دو باید باید میگه از شیطان میگه ای رکن فق شیطان شما را وعده میگه از بطن دستی و امو رکن به فحشا و بی حیایی هم باید امر نمیدن بی حیایی باید امر نمیدن افران متصل هست لامت اجاز چی میکنه؟ اینی سریگاه زمواریش گرفته که بر مردم نشکش بکنه ببینید که این حیاء را شیطان ها از من باید مرد کن به پخشا اما بکن شما را به پخشا و الله یعید کن الله بعد میگرد شما را مگیرتن آموزش را من کو اجامه بکش الله آموزش را اجامه بکش را تو بعد میگرد و حضر ما یعمد دادن نعمت دادن به حالا چی میکنه؟ بعد میگرد در حال خدا که انفاق کردی الله را زیادش میکنه الله را زیادش میکنه و الله واسم الله جوار هست علیم و برناس با این چی که دستی نهای ما شماست امام ترمذی و نسائی ابن حبان از حضرت ابن ابی حاتم از حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد داشته این ابی شیطان لعنت به ابن آدم و ولی ملائکت نیست ولی ملائکت جمعت هم برای شیطان هم یکان چیزیست که در خاطر هم اندازه یکان سخن را و ملائکت هم یکان نخواد را در خاطر هم اندازه در درست من دازه فا اما لمت شیطان فا اعادون به شد و تزیبون به حق و الفاظ شیطان چی هست؟ که همیشه بر تو بدلی خود می کند انتقام جویی دشمنی، حسد، کینه، گفت کوچک را کلام رو گذردنه چاوه با من به کاری کرد، این را تنگه باید میکنن و دومی که تکذیب به حق همیشه با اهل حق عدالت دشمنی بکنی خود را برابر بکنی و اما این مدد به من نکن هرچی برای مدد لنمه ای هستن به اعادون به خیر همیشه وعده به خیر برد میده کار خیر بکن، حوصله بکن، دوره تو برای انتخاب بکن و تصدیق کن به حق و وضعت میتونه که حق را بپذیری و من وجد ذلك فلیعلم انه من الله هر وجده چنین سخن آمد بدان که از طرف خداوند متعال فیحمد الله زود الله از سپاسش را بگفت و من وجد بخرا کسی که دیگه شده دلش پیدا کرد فیتعرض من الشیطان فورا بعد وجد بکنه پناه بگیره از شر شیطان. بعد پیامبر خدا علیه السلام چون دیگه آیت را تلاوت کرد که از شیطان نعید کنم، شیطان با شما چی میکنه؟ همیشه وعده حق و تندسی را میدهد و عمل میکنه برای شما با پخشا و خداوند وعده میدهد برای شما آموزش خود را و دون و فضل احسان خود را و رسودن نعمت را و خداوند جواب دادن است. بعد الله جل جلاله از این اتفاقا را برای ما شما معلوم کرد، برای ما حکمت که با واسطه از اون ما میتونیم تثبیت بکنیم رای خوب را از حق و ارزش از اون را برای ما شما بیان میکنه تا میفهمد که یک حکمت را میدهد دانش علم را من انشاء را کسی که بفهد و من یک حکمت را و هر که داده شد علم و دانش فقط بود یا خیرم یا خیرم و تحقیق دانش را برای از اون خیلی بسیار و ما را تذکر و ایده اول ازار و منتظر نمیشان جز صاحبان عقل خالص. یک حکمت الله میدهد حکمت را، حکمت چی است؟ هي العلم النافع المؤدي إلى العمل المؤثر في النفس. حكمة شئتا ما هي علم نافع تكي مؤدي بعمل شد و تحصيل بزرع نفس بوده باشد إلى حكمة نگه تم علم هم حكمة نیستی منجر بعمل نشد و عمل ریایی و تعمل در نفس بوده باشد جان تبشکنانه و تواصل انفصال به وجود دیگه بکنه. امام صدیق میگه هي النبوة حکمت الله بیدهند نبوت را. حضرت ابن عباس میگه که یه معرفت به قرآن یکی حکمت الله معرفت قرآن را باید کس میدهد. بعد الله میگه حفظ علم قرآن، نسخ قرآن، محکم قرآن، متشابه قرآن، غریب قرآن، مقدم قرآن، مؤخر قرآن، بالاخره آنچه که با قرآن است الله علم قرآن را باید کرد. النسائي محمد الحكمة هي العقل، يؤتي الحكمة على مدى عقل رب. أبو العالية هو مثل الحكمة خشية الله، حكمة خاصة قرآن خاصة قرآن فيمر قرآن عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رواية مكان مثل مكي رأس الحكمة ختم خارة الله، رأس الحكمة. اما اصل در حکمت، سر در حکمت چی هست؟ قصد از خدا هست. در وجودی که قصد خدا بود خود با خود عقلم راهنمایی درست پیدا میکنند، علمم استعمالات درست پیدا میکنند، ما هم استعمالات درست پیدا میکنند. در حکمت الله بیده عقل را، الله بیده علم را، الله بیده خشیت خدا من یشار کسی را که بفرد. ولی انتخاب از طرف کیست؟ از طرف ماست. طرف ما ما باید انتخاب بکنیم. و من گفت الحکمه و هر که را داده شد الحکمه دانش و علم و تحقیق یا خیرا کثیرا و تحقیق با اون خیر کثیر داده شده مول فتن در اینجا اصل نیست. قرآن کریم ما شما را و جامعه مسلمان را به علم فرا می کند، نه به بیلدینگ ساختن، نه به ترقی کردن بیشتر، با واسه بوده نه نمی کند و این افعال اقتصاد دیگران باید که نسازد تردیب را خودت باید بشارانی، خودت باید معمار سرایی. شما نیستن که ما چه که بیشار هستیم؟ در افغانستان گفت استاد میگرد یعنی سنشاندن هم مایاد ندارد، سنشاندن این تردیب هست یعنی میدید چی در قبل رو که همین هم مقام مایاد ندارد، این هم باید از پاکستان بیارد دیگر خود چی میتونی دیگر؟ بنابراین مهم نقطه برای ما چی هست؟ علم ماست، علم ماست و ملتی که علم داشت، فرهنگ داشت دیگر فرایش را جور میشارد. ملتی که فرهنگ و علم نداشت دیگران که باز جور کاری چی دارد حتی استعمالش هم باز کرده نمی کنند، در استعمالش هم باز مشکلات دارد. یک گل گرفتد باز رو تلش نمی کنید، باز رو هم از جای دیگر باز بخواهید باز جور شون کنند. از این خاطر به الله چی میگید؟ و من یک تر حکمه فقط بود یا خیر کسی را، هر که را دانش داده شد و تحقیق برای او خیلی کسی را داده شد، خیلی کسی داره از الله جل جلاله جامعه ما را باید میده. و این جمعه را هم یاد داشته باشیم، دشمنان افغانستان نمیخوان که مثلا افغانستان علم پیدا بکنن، این یقین داشته باشیم. این بازیه که جنگ جهانی وقتی که صورت جاپان خراب شد، جرمنی خراب شد، دانشمندانشان شدن که چه جور بکنیم وطن خود را، یکی رو که فابریکای باشه، یکی رو دیج باشه، یکی رو سرک باشه. دانشمنده شد که نه دانش هر دستنه مخاطب رو معلم رو این اجور تو که بازی دست آزار جور میشه زیرا پر یکم به دیجا تعلق داره از ما کس از شکر هستن مخاطب ما نداره، معلم ما نداره، یک حالتی از تجیبی هر بازی رو سر میره هر سال در خود نو نفر پیلن جور میکنن یک بازی که دیر از یک جور در دیگه شاخت درسته که یکی خش شدی گذاشت باز دیگه باید این باید درون خشن میمونست یا خشن میمونست پیش میرد از افغانستان یک که خشن همون باز دیگه این او رو خوزو میکنم یعنی نقشی تو غلط باشه باید دیگه شو میکنم او که ترجم داد باز اون خوزشو باید دیگه شو میکنم تمام امروز ما شما رو مصبوط داره سریع کتاب نماشته کردن دوما کتاب ها چطور بکنیم این هم باز میفهم که کتاب نتیجه نمیزد هم یکی میرد یکی که کلی مزامین اسلامی دشمنی دارد ولی مزامین دینی را کم باید که جامعه رشد را بکنه از برای خدا چی؟ اگر تطبیق هست دیار هجرت برای ما شما نمونه در دیار هجرت داریم ببینیم آنان که از پوانتون های هجرت فارغ شدن از هر پوانتش که فارغ شده بیدن در پوانتون بار بزارد با وصفی که دین هم یاد دارد دین هم یاد دارد انجینر بکتری انجینر هست فرحان دا خوب مراهم هستن داکتر داکتر هستن و خوب عالم دین هم هستن و ایو مسامین دینی مانیه مانی تبش نمیشد مانی بجنریش نمیشد حتی بیشتر هم صاف داده میشن به من این کلی کلم تطبیق شد نتیجه دار چرا داده تو کنی؟ دشمنی بردین هستن باز هر روز تجربش میدن هر روز تجربش میدن در یک هفته یک مضمون دینی او هم روز پنجشنبه ساعتم آخر فرمولایش هم باید سازش هم چیز را نکنم و اولاد ما یاد میکنست اولاد مبادی میشم نه از این خاطر مهمترین اصل باید ساختن افغانستان کمان پروگرم سالم و دینی است بعد رشد مخاطب است رشد این سواستر در اختیار دادن این وسائل در این سواستر چاکی تا ایندون نداریم تو این هزار میلیارد دلار و هم قرار شدن کل پیشتار خودشان گرفتن و ما یتکه و الا اولو الالباب فانتظر نمیشم جز صاحبان خرد اولو الالباب صاحبان عقل خالص عقل خالص است که نیست بای خدا انفاق بکنند در انفاق هم بهترین انفاق انفاق علم است که مسلمان ها علم هم دار بر دیگر را برساند و یقینه که بزرگترین نعمت خدا برای جامعه انسانی علم است و اسلام به شروع شده باشید که افتراق به اسم ربیه لذی خلق اولین وسیله تغییر علم است میخوایم تغییر را جامعه علم پیدا بکنیم میخوایم جامعه دیندار شو قرآن حدیث به ما را بفهمیم از دوری را تغییر این فضاقت جامعه تغییر میاد ما نمیدونیم بازور تغییر داریم سر دولت تغییر داریم سر دولت علم سر چوب تغییر داریم این نمیشود اگر میخوایم تغییر بیاریم فکر تغییر بکنیم دیگران هم بر تغییر بشن آمدن ما شما هم مسلمان هستیم دین خدا را در فکر بکنید در ذهن بکنید خود با خود جامعه اسلام شد اگر این کار نکردی فکر دیگران را اختیار کرد بعد از کار زن که از دسته نمیدونی باید بازای اسپرتن این مساجد تو این در بیشتر تو باشی بعد میگه الله که خیراتا فقط کس می کنند یکان کسان خود نظرن می کنند خود می از دور الله بر ما شما بگرم می کنند